Egunoz, haipatu dituk agia ondoamen gastu bat utila justok ingu amen antako, gabali esofriazten tutugula eta hola. Bon. Ordin, hoi egiaduk ez eskor dela merkati antako, mena jale ebai, nunbait positibo du guetako, guet desmarcha bat bezala, batitzak puntu baikorrak ebai, grossist, jatetxe, berri zumbaiten biltzeko, jenten galtua eta guet desmarcha eta buzruiten baita. Alde batetik horrokorki agi jale gutiako baduk, agi kantitate gutiako jatenduk, mena guetako ebai beste alde batetik baikorduk, eta joslek kasikiten biti habo. Asu jantako, bon, Espainiako merkatia pepresigan urteko bermerkati izan duk, bat du bi urte ez tia badela mena ez leheneko berpresioetan, mena jale ez diagio haitu txobea zen eta jaten beti egu berriko gu asurki eta Frantzian eta bestetan Europa, Iparien eta hola asurkia ez duku jantxetan egu berriz, ordin bon, despedida uste datu ano itzinae, espanialat beharko dugun igorri gue asuia eta bon, egiaduk han merkatia merkatu zabal batuk gozist hoier habosek izan da din kooperatibak edo makinuk apapres behar presiu tan xaltzentie. Ordin, bom, ez duk miakuluk merkatu hoitan. Bigeren partian, urtailatik aitzina, bom, Frantzian horre jerki xaldu diak. Hemen dat zezar bat izan duk paizen altian. Euskal Herrian xaldu diak ujatu beno habose. Ta Japonian ebai, hor zabaltu diak klient berri bat aiden lanin hanko jatetxe handiek eta hor jauzi bat eginak haikin izigarri baikorduk zen eta urtailan hasituk eta aurten bon, hasiko duk uretatik aitzina edo azauetik aitzina hasiko duk guekin lehentxago sajuian eta bon, haikin espantxa bat itiago eta eksportazionin espantxadiago bai azi hortan Singapuren eta hola baduk altu maniala eta bai gutuk ikert nula algin hane ara sartzen eta bon, batutuk jale perspektiva hunak. Eta azken galtu gisa, merkatu horietaz gain zertia dagun urteko helbuiak edo egingeiak edo nula ikusten da 2008 asuian? Uste diat, aurtenko urratxoi behadiak usigurtatu, lehen eskele igandiak behadiak bigeren igan, en ustez hor badakiak muzteko salahoi pakatzen ahaldugula, huai behadiak ara emendatze txipi bat atzaman behikian eta saharkian eta surkian ebai, eta bom espantxadiak amini bat emendatze hoi habo profitatuko dila ara laboiak lehen egiten gunin bezala. Langilik behatiak eskertu ebai, heki igaduk huntsi gaiten dela kooperatiban, usteat gue konsei administrazioni eki ber helbuia badiela habosek, eta hoie importantuk badiagu lan bat sazu bat eta ibestila ez duk bate berra, egun bat eta ibestila behardik amini bat beste manea bat eta santolatu eta hola, eta bon langilek komprenitu di eta jarraik itzen giti eta beharri hen txustengi ebai behardiagu, nahi bagi helbu horta heldu.